الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم اپنے سلسلے ذہنی آزمائش میں موجود ہیں۔ جو یہاں موجود مدنی منع ہیں اور جو مدنی چینل پہ ناظرین ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان ہم تمام ان کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج جو ہمارے دائیں جانب مدنی منع موجود ہیں، ان کا تعلق مدرسۃ المدینہ 11D1 بخاری مسجد سے ہے، اور جو ہمارے بائیں جانب مدنی منع موجود ہیں، ان کا تعلق مدرسۃ المدینہ 11J مکی مسجد سے ہے۔ ہم تمام ہی مدنی منعوں کو اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ یہ بتائیے آج آپ لوگوں کی تیاری کیسی ہے؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ عز و جل مزید برکت عطا فرمائے۔ پیارے پیارے مدنی منو، سلسلے کا طریقہ کار سماعت فرما لیجئے کہ دونوں مدرسوں سے برابر برابر سوال کیے جائیں گے، لیکن جو مدرسہ میں زیادہ صحیح سوالتوں کے جوابات دے گا وہ مدرسہ اول پوزیشن پر آئے گا۔ آئیے اپنے سلسلے ذہنی آزمائش کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت کلام مجید شامل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم۔ سبحان الله۔ آئیے اپنے سلسلے ذہنی آزمائش میں ایک کلام شامل کر دیں۔ آؤ چلے سب مل کے مدینے، آؤ چلے سب مل کے مدینے، آؤ چلے سب مل کے مدینے، آؤ چلے سب مل کے مدینے، آؤ چلے سب مل کے مدینے، آؤ چلے سب مل کے مدینے، مٹتے ہیں جہاں بر کے آلام مدینے میں، آلام مدینے میں، آلام مدینے میں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، بگڑے ہوئے بنتے ہیں، سب کام مدینے میں، سب کام مدینے میں، آؤ چلیں سب مل کے مدینے، آؤ چلیں سب مل کے مدینے، آؤ چلیں سب مل کے مدینے، آؤ چلیں سب مل کے مدینے، اے حاجی رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے, کہہ دینا سلام ان سے, اے حاجی رو رو کر کہہ دینا سلام ان سے, کہہ دینا سلام ان سے, لے جاؤ غریبوں کا, لے جاؤ غریبوں کا, لے جاؤ غریبوں کا پیغام مدینے میں, پیغام مدینے میں, آؤ چلیں سب مل کے مدینے, آؤ چلیں سب مل کے مدینے, آؤ چلیں سب مل کے مدینے, آؤ چلیں سب مل کے مدینے, عطار پہ اب ایسا کاش کرم ہو جائے, کاش کرم ہو جائے, عطار پہ اب ایسا کاش کرم ہو جائے, کاش کرم ہو جائے, مکے میں سحر گزرے, مکے میں سحر گزرے, مکے میں سحر گزرے تو شام مدینے میں, اور شام مدینے میں, آؤ چلیں سب مل کے مدینے, آؤ چلیں سب مل کے مدینے, آؤ چلیں سب مل کے مدینے, آؤ چلیں سب مل کے مدینے, آؤ چلیں سب مل کے مدینے, آؤ چلیں سب مل کے مدینے, سبحان اللہ, المدینہ چل مدینہ, المدینہ چل مدینہ, آج نہیں تو کل مدینہ انشاءاللہ عز و جل. آئیے اپنے سلسلے ذہنی ازمائش میں سوالات شامل کرتے ہیں. پہلا سوال آپ سے ہے, مدرسۃ المدینہ 11D1 بخاری مسجد, جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو اللہ عز و جل نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ عز و جل نے فرمایا, مجھے میری عزت و جلال کی قسم, جس شے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا. سبحان اللہ, نیت کر لیں کہ انشاءاللہ شاء ہر شے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے انشاءاللہ شاء. اور یہ بھی نیت شامل فرما لیں کہ جو مدنی منا ہمیں سوال کا درست جواب دے گا تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نیت سے بابا جب سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ شاء. جی, مدرسۃ المدینہ 11J مکی مسجد, آپ سے سوال ہے, بسم اللہ شریف قرآن پاک کی کون سی سورت کا حصہ ہے؟ بسم اللہ شریف قرآن پاک کی سورۃ النمل کا حصہ ہے. جی, بسم اللہ شریف قرآن پاک کی سورۃ النمل کا حصہ ہے. سبحان اللہ. جی, آپ کا سوال ہے کہ سورۃ النمل کی کون سی آیت کا حصہ ہے؟ بسم اللہ شریف قرآن پاک کی تیسویں آیت کا حصہ ہے. بسم اللہ شریف قرآن پاک کی تیسویں آیت کا حصہ ہے. آپ سوال دعا سنیے, سورہ نمل کی کون سی آیت کا حصہ ہے؟ سورہ نمل کی تیسویں آیت کا حصہ ہے. جی, سورہ نمل کی تیسویں آیت کا حصہ ہے, قرآن پاک کی تیسویں آیت کا حصہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ جواب آپ کا جو درست مان لیتے ہیں, لیکن ایک مطلب سوچ سمجھ کے جواب دیجیے. ٹھیک ہے بیٹا, چلیں گے جواب آپ درست ہے. سبحان اللہ. جی, مدرسۃ المدینہ 11J مکی مسجد, آپ سے سوال ہے, اللہ عز و جل نے اپنی صاحب اور کتب بعض انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے, ان کی تعداد بتائیے کہ کتنے صحیفے اور کتنی کتابیں اللہ عز و جل نازل فرمائی. اللہ عز و جل نے اپنی صحائف اور کتب بعض انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے, ان کی تعداد 104 ہے. 104 ہے. سبحان اللہ. جی, بخاری مسجد, آپ سے سوال ہے, جن انبیاء علیہ السلام پر اللہ عز و جل نے اپنے صحیفے نازل فرمائے ان کے نام مبارک کیا ہیں جن کے صحیفے نازل ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام پر, نمبر 2 ابراہیم علیہ السلام پر, نمبر 3 شعیب علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے. جی, حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ عز و جل نے صحیح پہ نازل فرمائے. سبحان اللہ. جی, مدرسۃ المدینہ مکی مسجد, آپ سے سوال ہے, حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ عز و جل نے کتنے صحیح پہ نازل فرمائے, ان کی تعداد کیا تھی؟ اللہ عز و جل نے حضرت شعیب سب علیہ الصلوۃ والسلام پر شان صحیح سے نازل فرمائیں گے. سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے, حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ عز و جل نے کتنے صحیفے نازل فرمائے؟ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر 30 صحیفے نازل فرمائے. سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے, حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ عز و جل نے کتنے صحیفے نازل فرمائے؟ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل فرمائے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہو گئے ٹوٹل 100 صحیفے. ٹھیک ہے جی آپ سے سوال ہے, اللہ عز و جل نے 4 مشہور کتابیں نازل فرمائی, ان کے نام مبارک کیا ہیں؟ طور شریف, زبور شریف, انجیل مقدس, قرآن مبین. قرآن مبین. سبحان اللہ. جی مکی مسجد آپ سے سوال ہے, طور شریف کن نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ طور شریف حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. سبحان اللہ. جی بخاری مسجد آپ سے سوال ہے, زبور شریف کن نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ حضرت داؤد علیہ السلام پر. حضرت داؤد علیہ السلام پر. سبحان اللہ. جی آپ سے سوال ہے, اور انجیل مقدس کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی کی نوائی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی کی نوائی صلی اللہ علیہ وسلم پر. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا سوال, یہ سارے سوال اچھے ہیں. یہ بتائیے قرآن مجید کن نبی علیہ السلام پر تشریف لایا؟ قرآن مجید ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تشریف لایا. سبحان اللہ. جی مدرسۃ المدینہ 11 جے مکی مسجد آپ سے سوال ہے, اور بہت ہی ایک ذہن لگا کے آپ اس کا جواب دیجیے گا, کہ قرآن پاک کس حرف سے شروع ہوتا ہے اور کس حرف پر ختم ہوتا ہے؟ قرآن پاک الف سے شروع اور سین پر ختم ہوتا ہے. الف سے شروع ہوتا ہے اور سین پر ختم ہوتا ہے. سبحان اللہ. جی مدرسۃ المدینہ 11D1 بخاری مسجد آپ سے سوال ہے, قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے نام پر کتنی سورتیں ہیں؟ جی بتائیے. حضرت انبیاء علیہ السلام پر 5 آیتیں ہیں. قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے نام پر کتنی سورتیں ہیں؟ D1. یہ ہے کہ پہلی غلطی ہو گئی کہ قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے نام پر 6 سورتیں ہیں. ٹھیک اس کو ذہن میں رکھیے گا. جی مدرسۃ المدینہ مکی مسجد آپ سے سوال ہے, کہ ان 6 سورتوں کے نام بتائیے کہ جو انبیاء علیہ السلام کے نام مقدس پر ہیں. سورہ یونس, سورہ ہود, سورہ یوسف, سورہ ابراہیم, سورہ نوح اور سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جی آپ کو ایک واقعہ دیا گیا تھا یاد کرنے کے لیے, یقیناً آپ یاد کر کے رہیں گے. آپ سے سوال ہے ذرا غور سے سنیے گا, ایک مرتبہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیں جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو جائے, روشن ہو جائے. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر قاتل منگوایا اور کچھ پڑھ کر جو ہے کھا لیا. اس کی برکت سے زہر قاتل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اثر نہ کیا. یہ منظر دیکھ کر مجوسی آتش برس بے ساختہ پکار اٹھے کہ دین اسلام حق ہے. بتائیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا پڑھ کر کھایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی. یہ ایک سوال کا جواب تو ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے 2-3 باتیں بتائیں, لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو ہے زہر کو کھایا تھا, جس کی وجہ سے جو ہے زہر نے اپنا اثر نہیں دکھایا. تو یہ آپ سے دوسری غلطی ہو گئی. مدر سد مدینہ 11D1 سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آپ سے سوال ہے, قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں. قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں. سبحان اللہ. جی آپ شروع کی کوئی 12 صورتوں کے نام بتائیے. نمبر 1 سورۃ الفاتحہ, نمبر 2 سورۃ البقرہ, نمبر 3 سورہ آل عمران, نمبر 4 سورۃ النساء, نمبر 5 سورۃ المائدہ, نمبر 6 سورۃ الانعام, نمبر 4 سورۃ الاعراف, نمبر 8 سورۃ الانفال, نمبر 9 سورۃ التوبہ, نمبر 10 سورۃ الیونس, نمبر 11 سورۃ الہود, نمبر 12 سورۃ الاعراف. نمبر 12 سورۃ الاعراف. نمبر 12 سورۃ الاعراف. سورۃ الاعراف 7 نمبر پہ بھی آپ بتا چکے ہیں. سورہ یوسف. سورہ یوسف. جواب درست مان لیں ان کا. آخری میں مسٹیک. چلیں بھائی ان کا دل بہت بڑا ہے ماشاء اللہ, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی مدرسۃ المدینہ 11 جے مکی مسجد, آپ سے سوال ہے, آپ کو آخر کی 12 صورتوں کے نام بتا دیں. نمبر 1 سورۃ الناس, نمبر 2 سورۃ العلق, نمبر 3 سورۃ الاخلاص, نمبر 4 سورۃ اللہب, نمبر 5 سورۃ النصر, نمبر 6 سورۃ الکافرون, نمبر 7 سورۃ الماعون, نمبر 8 سورۃ القریش, نمبر 9 سورۃ الفیل, نمبر 10 سورۃ القریش, نمبر گیارہ سورۃ الحمدہ, نمبر 12 سورۃ العصر. اچھا دوبارہ بتائیں نمبر. سورۃ الناس کے بعد کون سی سورت ہے؟ سورۃ الناس کے بعد سورہ علق. سورہ علق. علق. اچھا بھائی ان سے بھی تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہے, کیا کریں, ان کا جواب درست مان لیں یا نہیں؟ اچھا انہوں نے آپ کا ساتھ دیا, آپ ان کا ساتھ دے رہے ہیں, چلیں جواب درست ہے. سبحان اللہ. اچھا یہ سوال ہے, بڑے غور سے سنیے گا. مدرسۃ المدینہ 11D1 بخاری مسجد کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے, 5 باتیں ایسی ہیں کہ کوئی انہیں اختیار کر لے تو دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو جائے گا, کوئی بھی 2 باتیں ارشاد فرمائیے. وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور جب بھی کسی مصیبت میں مبتلا تو ان للہ و ان الیہ راجعون, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. جی لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, یہ پڑھ لیا کریں, ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی آپ کو یہ مزید 2 باتیں بتائیے, 5 باتیں تھیں نا, اس میں سے آپ ایسا کریں 3 باتیں بتائیے. جب بھی کوئی نعمت ملے تو الحمدللہ رب العالمین کہے, اور جب بھی کسی جائز کام کا آغاز کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے, جب کوئی گناہ ہو جائے تو اللہم انی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. پیارے پیارے مدنی منور اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو جائیں, تو وقتاً فوقتاً کیا کہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور دوسری بات کیا ارشاد فرمائی, جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو پڑھیں ان للہ و ان الیہ راجعون, لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اور تیسری بات ارشاد فرمائی, جب کوئی نعمت ملے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, کیا کہیں, الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو, میں تمہیں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا, اللہ تعالیٰ نعمتوں میں ہماری برکت ادا فرما دے گا. اور فرمایا گیا کہ جب کسی کام کا آغاز کرو تو کیا پڑھ کے کرنا چاہیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور فرمایا جب کوئی گناہ کر بیٹھو تو یوں کہو, استغفر اللہ العظیم واتوب الیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں, انشاءاللہ عزوجل دنیا و آخرت میں سعادت مند ہو جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آپ سوال ہے کہ جب حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوئی حاجت پیش آتی تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے کیا طریقہ اختیار کرتے تھے؟ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں دو رکعت نماز پڑھ کر امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر انوار پر جا کر دعا مانگتا، اللہ عز و جل میری حاجت پوری کر دیتا تھا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ شاہ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی مجھے کوئی حاجت درپیش آتی تو میں دو رکعت نماز نفل ادا کرتا اور پھر امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرتا، اللہ نے میری حاجت کو پوری فرما دیا کرتا تھا۔ تو جہاں جہاں ہم جن جن شہروں میں رہتے ہیں کسی اولیاء اللہ کا مدار ہو اور ہمیں کوئی حاجت درپیش ہو، حاجت درپیش ہو جب بھی، اور کوئی حاجت درپیش نہیں ہو جب بھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی نیت سے ہمیں جب کوئی حاجت درپیش ہو کسی معاملے میں، کسی پریشانی میں گھن جائیں، تو دو رکعت نماز صلاۃ الحاجات ادا کریں، اور حاجت ادا کرنے کے بعد جو ہے کسی اولیاء اللہ کے مزار پہ جائیں۔ انشاءاللہ عزوجل جب اللہ عزوجل کی بارگاہ میں ان کے وسیلے سے دعا کریں گے، اللہ عزوجل ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے گا انشاءاللہ عزوجل۔ فیضان اولیاء جاری رہے گا۔ قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت یا غوث اعظم شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی شیئا للہ یا عبد القادر یا ساکن بغداد یا شیخ الجیلانی فیضان غوث اعظم جاری ہے، فیضان غوث اعظم جاری ہے انشاءاللہ عزوجل۔ جی آپ بتائیے، تمام آسمانی کتابوں اور جملہ صاحب کا متن اور مضامین کس کتاب میں موجود ہے؟ تمام آسمانی کتاب کو جملہ عین اور مضامین کا صاحب کا متن، صاحب کا متن اور مضامین قرآن مجید میں موجود ہے۔ جی سبحان اللہ۔ یہ آپ کا سوال ہے، قرآن پاک کا مضمون کس صورت میں موجود ہے؟ سورۃ فاتحہ میں موجود ہے۔ سورۃ فاتحہ موجود ہے۔ اچھا یہ بتائیے سورۃ فاتحہ کا سارا مضمون کس میں موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود ہے، جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا سارا مضمون کس چیز میں موجود ہے؟ حرف با میں، حرف با میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ جی آپ کے سوال یہ بتائیے حرف با کے کیا معنی ہے؟ حرف با کے معنی بھی کانا ما کانا و بھی یکون ما یکون۔ جی جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی آپ اس کا ترجمہ بیان فرمائیں، بی کانا ما کانا و بھی یکون ما یکون، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے اللہ عز و جل نے فرمایا جو کچھ بھی ہے مجھ یعنی اللہ عز و جل سے ہے، اور جو کچھ بھی ہوگا مجھ یعنی اللہ عز و جل سے ہی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جی آپ سے سوال ہے، وہ کون سے حروف ہیں جو اردو میں تو استعمال ہوتے ہیں مگر عربی میں استعمال نہیں ہوتے؟ دال لے زے غاز۔ صحیح بتایا انہوں نے، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ یا آپ سے سوال ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی۔ غار حرا میں نازل ہوئی، سبحان اللہ۔ یہ بتائیے آپ سے سوال ہے کہ پہلی وحی کے الفاظ مبارک کیا تھے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جی جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اچھا مدنی چینل کے ناظرین، اس طرف آپ بھی توجہ رکھیں کہ ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور یہ سورت مدنی ہے۔ تو جی آپ سے سوال یہ ہے، قرآن پاک میں کتنی صورتیں مکی ہیں؟ قرآن پاک میں 82 صورتیں مکی ہیں۔ قرآن پاک میں 82 صورتیں مکی ہیں، صحیح بتائیں نا؟ سبحان اللہ۔ جی آپ سے سوال ہے، قرآن پاک میں کتنی صورتیں مدنی ہیں؟ قرآن پاک میں 32 صورتیں مدنی ہیں۔ 32 صورتیں مدنی ہیں، 32 پکا ہے؟ سبحان اللہ۔ جی آپ سے سوال ہے کہ قرآن پاک میں کتنے رکوع ہیں، ان کی تعداد بتائیے. قرآن پاک میں کل 558 رکوع ہیں. قرآن پاک میں کل 558 رکوع ہیں. 558 رکوع ہیں. سبحان اللہ. جی مدرسۃ المدینہ 11D1 آپ کو امیر السنت دامت برکات اللہ علیہ کا ایک کلام یاد کرنے کے لیے دیا تھا، تو اس کا پہلا مصرع میں پڑھتا ہوں، کمپلیٹ آپ کیجئے گا. یہ سوال ہے، مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے، مصرع مکمل کیجئے. مدینے سے مجھے ہے بے حد الفت یا رسول اللہ. مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے درست جواب دیا. سبحان اللہ. مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے، مدینہ میٹھا میٹھا ہے، مدینہ پیارا پیارا ہے، مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ، مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ، مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ. فدانِ مصطفیٰ، فدانِ مصطفیٰ، انشاءاللہ عز و جل. جی مدرسۃ المدینہ 11J مکی مسجد، آپ سے سوال ہے کہ آپ کو بھی ایک کلام دیا تھا، آپ مصرع مکمل کیجیے گا، میں شعر پڑھتا ہوں. ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ. اگلا مصرع مکمل کیجیے. کیوں نہ لگائے نعرہ سرکار کا مدینہ. سبحان اللہ. ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، مدینہ ہم کو پسند آیا سرکار کا مدینہ، کیوں نہ لگائے نعرہ مدینہ، کیوں نہ لگائے نعرہ سرکار کا مدینہ، ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. فیضان مصطفیٰ جاری رہے گا انشاءاللہ عزوجل. پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی تک ہمارے سلسلے ذہنی آزمائش کا نتیجہ کچھ اس طریقے سے رہا ہے کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ 11D1 نے دو غلطیاں ہو چکی ہیں، اور ہمارے مدرسۃ المدینہ مکی مسجد سے جو ہے ایک بھی غلطی نہیں ہوئی. اب انشاءاللہ عزوجل لے کے ایسا مدنی مقابلہ کروایا جائے گا کہ دونوں مدرسوں سے جو ہے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی رسائل کے بارے میں معلوم کیا جائے گا. ایک کا نام آپ بتائیں گے، ایک کا نام آپ بتائیں گے، لیکن جو مدرسہ میں رسائل کا نام نہیں بتا سکے گا اس مدرسے کا جواب جو ہے غلط مانا جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی آپ کو ایک رسالے کا نام بتائیں. حسینی دولا. حسینی دولا. جی آپ ایک رسالے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات. جی آقا کا مہینہ. آقا کا مہینہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی کفن کی واپسی. کفن کی واپسی رسالہ. خوفناک جادوگر. خوفناک جادوگر. جی احترام مسلم. احترام مسلم. صبح بہارا. صبح بہارا ماشاءاللہ. کفن چوروں کے انکشافات. کفن چوروں کے انکشافات. آپ کیا کہیں گے؟ قبر کا امتحان. قبر کا امتحان. جی بادشاہوں کی ہڈیاں. بادشاہوں کی ہڈیاں. جی قیامت کا امتحان. قیامت کا امتحان. جی ضیاء درود و سلام. ضیاء درود و سلام. جی آپ بتائیے. انمول ہیرے. انمول ہیرے. جی جنات کا بادشاہ. جنات کا بادشاہ. جی گناہوں کا علاج. گناہوں کا علاج. یہ بھی امیر سنت کا رسالہ ہے. جی آپ. فیضان مرشد. فیضان مرشد. یہ امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ نہیں ہے، یہ مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ رسالہ ہے، لیکن امیر السنت کا جاری کردہ رسالے کی بات کیجیے تو اس طرح یہ ہے کہ آپ کا بھی جواب ایک غلط ہو گیا. پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے سلسلے ذہنی آزمائش کا وقت اختتام کی طرف ہے، اور ہمارے سلسلے کا رزلٹ کچھ اس طریقے سے رہا ہے کہ ہمارے دونوں مدرسوں سے برابر برابر سوال کیے گئے، لیکن جس مدرسے نے ہمیں زیادہ صحیح سوالاتوں کے جوابات دیے وہ اول پوزیشن پہ رہا، آج ہمارے جو سلسلے ذہنی آزمائش کا مدرسہ اول پوزیشن پہ رہا ہے اس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ 11J مکی مسجد. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو مدرسہ ہمارا اول پوزیشن پر آیا ان کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ بھی سیڈیاں. دیدار امیر اہل سنت. جشن ولادت کے بارے میں سوال و جواب. شہزادہ امیر اہل سنت دامت برکاتم العالیہ کی بہت ہی پیاری سی ڈی تربیت اولاد کا شاہکار تحفے میں دی جا رہی ہیں. اور جو مدرسہ ہمارا دوسری پوزیشن پر آیا ان کو دعوت اسلامی کے شاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ امیر سنت کے رسائل مسجد خوشبودار رکھیے, کھانے کا اسلامی طریقہ, وضو اور سائنس یہ تحفے میں دیا جا رہا ہے. اللہ عزوجل ہمارے ساتھ کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.